перервав його Меншиков і відтрутив від себе. Між тим атака на Євдошку продовжувалась. Молодиця привикла була до того, не соромилась москалів, але, побачивши чужого, іншого типу чоловіка тверезого, з турботою на інтелігентному обличчі отямилась і зрозуміла своє соромне становище. Останки невбитого почуття людської гідності збунтувались у ній. Блиснула палкими чорними очима, роздула нізди і рухом, несподівано скорим і сильним, відтрутила напасників від себе. Покотилися, як грушки, встали, пробували знов дістати її в свої руки, але вона, як лань, стрибала з кутка в куток, розхристана, рум'яна, з високохвилюючими грудьми, гарна, але страшна. Доскочивши дверей, оперлась плечима, підняла вгору голову, а руками стала зривати з себе вбрання, перли, оздоби. Кидала їх здивованим офіцерам в очі. «Ось твоє намисто, на, маєш, подивись ними, не хочу награбованого добра, палить мене!» Чиясь рука обійняла її за стан. «Пускай був кушу!» Хтось рачки підлазив до неї, побачила впору плечима, відчинила двері і, переступаючи через поріг, кричала: «Бодай би вас перша куля не минула на мою кривду й сором, бодай би ви поздихали!» Затріснула двері і підперла їх з другого боку. Добувалися, хотіли виважувати, але Меншиков не дав. «Довольно! Видіть істерику, почала з бабою!» «О, чорт!» – нарікав одноокий полковник. Геть подряпала руку. Товстопузий генерал обтирав обрусом лице. «Посуду стягнеш зі столу!» – гукнув на нього Меншиков. «Що робиш? Плюнула мені в лице! Добре тобі, не треба було перетягати струни!» «Хтось хотів іти. Куди? Щоб не втекла, лишіть, як хоче, хай йде!» Досить назнущалися над людиною. Войнаровського ніби хтось із землі на якусь іншу планету заніс. Все те було таке далеке від думок, почувань, котрими він приймався, від турбот, котрі бентежили його. Одному був рад, а саме, що Меншиков не знає ще правди. Може, Бистрицькому вдалося щасливо дійти до шведів, може, він щасливо і вернеться від них? Може. Як усякий чоловік, так і він хапався кожної стебелинки, щоб рятуватись із розбурханого моря тривоги. Але як хвиля, відпливши від берега, за часок знову вдаряє в нього, так по хвилині такого злодбокою новий прибій усяких тривожних запитань виводив його з рівноваги. Сидів, як на шпильках, ось відчиняться двері, приведуть Бистрицького, ось залунає луск копит, і заболочений кур'єр принесе вість із головної квартири про ізміну гетьмана Мазепи. Що тоді? Насилу вдавав спокійно, щоб не зрадитись перед світлішим. Цей ніби брав участь у офіцерській забаві, але насправді прошибав Войнаровського своїм зором. «Чого він приїхав?» — питався самого себе світліший замість свого дядька. «Ну, це ж не одно. Виправдати? Коли Мазепа справді вмирає, то й виправдані не треба. Щось тут не те, щось не те. Має він якісь затайні гадки?» А вголос питався: «Що коло гетьмана нового? Як народ? Який настрій поміж козаками? Чи непомітний вплив возмутительних універсалов шведського короля?» Войнаровський відповів уважно, обережно, бо з досвіду знав, що Меншиков хитрун, знавець людської душі, як кіт, м'який, розніжений, гарний, але не від того кинутись на миш і погратись з нею. Мишею бути небезпечно. «І ще одне діло доручив мені дядько», – почав Войнаровський. «Саме? Рад би він перед смертю закріпити за собою недавно куплені землі у Рильському повіті і дістати дозвіл заселювати їх прийшлими вільними людьми». Меншиков здивувався. Чогось такого ніяк не сподівався почути. «Ваш дядько ще й на смертній постелі про свої маєтки не забуває», — відповів, усміхаючись, ніби добродушно. «Це вже його гріх», – виправдовував гетьмана Войнаровський. «Але не будь за ним цього гріха, то й грошей на теперішні великі воєнні видатки не було б. То правда, правда. От і недавно привіз нам Максимович 2000 червінців. Від нього багатий, але щедрий ваш дядько. Сподіваюсь, не оставить свого небожа в убожестві. Сказавши це, глянув на Войнаровського, як на наслідника величезних гетьманових маєтків. Разом з тим прийшло йому нагадку, що того чоловік не слід тепер із своїх рук випускати. Такої птиці з клітки не випускають. Ви втомлені, звернувся нараз до гостя. Хочете спати? Так, хочеться спати, повторив, не задумуючись, Войнаровський. Ось бачите, а я вас вночі розмовою забавляю. Розмова з вашою милістю від сну мені дорожче, відповів, похопившись, Войнаровський. Він усіма способами намагався упевнити князя, що в кареті виспався знаменито і загалом ніякої втоми не чує. Він же людина молода, в самому розквіті сил. Що ж мають казати старші від нього, що стільки трудів мусить серед теперішньої війни зносити? А все ж таки кілька днів побудете між нами, спочините собі, не пощу вас, говорив, стискаючи його руку, князь Меншиков. От і попав. Погадав собі Войнаровський, і в очах йому почорніло. Почув себе закладником, в'язним, жертвою за велику справу. Життєвий інстинкт велів рятувати себе. Радо б я побув коло такого знаменитого вождя, як світлість ваша, бо знаю, що навчився багато, але, бачить Бог, годі старого дядька самітнім лишати. Якщо він ще живе, то треба доглянути, а як помер, то поховати. Світліший пильно вдивлявся в заклопотане обличчя гостя, ніби любуючись його тривогою. То побачимо, побачимо, як воно буде. На всякий спосіб треба мені відвідати недужого Івана Степановича. Який день маємо нині? Четвер. Значить, цю неділю, коло полудня, буду у нього в борсні.